Ruta 66. Hola amics, puntuals com cada setmana arriba el nostre particular viatge per la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació de part d'aquest qui us parla. Soc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un munt de novetats discogràfiques. Així doncs, comencem amb el més nou. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Comencem l'espai d'avui amb el novè disc d'estudi dels Monster Magnet, 11 noves composicions d'estil stoner. Lads Patrol és el nom de l'àlbum i, com sempre, tenim preparat 3 tracks. El primer és aquest, Strove Like Beatdown. We'll be right back. Des de New Jersey, el més nou dels Monster Magnet, una banda que va debutar l'any 1989 i que té molta acceptació a Europa. Fins i tot ha participat a un dels festivals més importants de l'estat espanyol, l'Azkena Rock. Anem per una altra, Hallelujah! David Donald capdavant, Jim Baglino, Von Vantella, Phil Laivano i Garrett Sweeney formen l'actual banda Monster Magnet. I l'última que escoltarem d'ells és una versió d'un tema dels anys 70 del cantautor escocès de folk Donovan. Three Kingfisher és la cançó i aquesta la versió 2013 dels Monster Magnet. On a golden crown, Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. I ara, l'única cançó que Bill Bowen va enregistrar per Meteor Records, legendari segell discogràfic de Memphis, Tennessee. Don't Shoot Me Baby és el títol d'aquesta cançó que parla de com una dona mata el seu marit quan el troba en una festa i s'ho està passant d'allò més bé. Anem a escoltar, des de l'any 56, Don't Shoot Me Baby, a càrrec de Bill Bowen. Well, I slipped out dancing with a cat last night. The party was fine and the going just right. Boy, I was having the time of my life when somebody hollered, here comes your wife. I jumped and I hollered, screamed and I cried, don't shoot me, baby, I'm too young to die. She loves baby, I won't do it no more. Bitch said, now, boy, you better stop. The louder she hollered, well, the faster I got. I thought to my soul I was gonna get free. A doggone door got in front of me. I wiggled and I hollered, screamed and I cried. Don't shoot me, baby, I'm too young to die. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui rescatem del passat tres grans èxits dels anys 70 d'un trio de folk rock, anomenats Amèrica. Per començar, viatgem fins al 1975 i dins el cinquè disc de la seva carrera discogràfica, anomenat Heart, trobem Sister Golden Age. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you make it? Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Now I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on the mind. Sister Golden Age, des de l'any 1975. I ara la que potser és la més popular de les composicions dels Amèrica, A Horse With No Name, single de debut de la banda l'any 72. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. There ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Dewey Bunnell, veu i guitarra, Jerry Beckley, guitarra de 12 cordes i Dan Peek al baix. Ells van ser els tres components d'Amèrica. Tres músics de pares militars americans i mares angleses. I ja anem per l'últim èxit d'aquest trio, ara des del 1974, Lonely People. This is for all the lonely people, thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. 66, l'artista de la setmana. Tal com havíem promès ara fa 7 dies, avui tenim per escoltar el nou disc de Paul McCartney, que porta com a títol New, 12 noves cançons pròpies, com aquesta, Alligator. My weary bones and have a conversation not too deep. Everybody else busy doing better than me, and I can see why it is they got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. Save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator I can give my alligator to. Everybody seems to know what they're talking about, and I can see why it is they got someone breaking them out. Té 71 anys, però encara continua molt actiu. Paul McCartney, amb un disc que han registrat a Londres, Nova York i Los Angeles. I amb diferents productors, per això el disc de pop-rock té moltes tonalitats i estils. Ara escoltarem Everybody Out There. És un dels grans i forma part de la història del rock com a membre dels Beatles i també en solitari. Paul McCartney és l'artista més destacat de la setmana aquí a la Ruta 66. I ja ens acomiadem d'ell amb una més de les noves, Turner Out. Something for my soul. It taught me when you find a love, don't break it. Try to make it whole. I took a walk into the fire when I heard you calling me. I took a chance, and what a good thing it turned. Ooh. did something for my soul. It taught me when you find the love, don't break it, try to make it whole. I took a walk into the fire. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Jambalaya és una de les composicions més importants de la història de la country music. Pertany al mític Hank Williams. Amb aquesta cançó va arribar al número 1 de les llistes l'any 52. 21 anys després, és a dir, el 1973, John Fogerty debutava en solitari després de deixar la Creedence i dins de l'àlbum Blue Ridge Rangers va incloure aquesta versió de Jambalaya. Goodbye, Joe. Ruta 66. Música d'arrel americana. I si abans parlàvem d'un dels mites de la country music, ara escoltarem el seu net, Hank Williams III, i el seu nou disc, que inclou peces com aquesta, Overdrive. En realitat, Hank Williams III acaba de treure dos discos al mercat, un de punk i un altre, aquest que escoltem avui, de country, Brothers of the 4x4. Això sí, es nota molt l'esperit punk a les composicions d'aquest nou disc. Hurting for Certain és el títol d'aquest track que escoltarem a continuació. Mm-hmm. for certain. One day I might try to figure out life when I ain't got this heart of pain. I don't get it, but that's alright, 'cause I got me another lonely day. Hurtin' for certain. Des de Nashville, Tennessee, el més nou de Hank Williams III, o més conegut per Hank III. Country amb influències punk, i l'última que escoltem d'ell és la que dona el títol a tot el registre, Brothers of the 4x4. We Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta edició. Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Com sempre, abans de marxar, t'envio la meva salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Apa, siau!